Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Vahorn András interaktív CD-romot készít. Valamilyen körülbelül 5 méterrel a föld szintje fölött való éjszakai suhanás. Ki a virágot szereti, avagy bemutatjuk a virághálózatot. Folytatjuk a Cyberduma és az Infomán sorozatot. Tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is. A modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazin Cyber rovatában hallható a műsor. Ha pedig valaki olvasni is szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Vahorn András az egykori bizottság zenekar vezéregyenisége, mellesleg festőművész, tavaly január óta él az Egyesült Államokban. Akkor ugyanis meghívást kapott arra, hogy az új világban készítsen olyan alkotásokat, amelyhez a legfrissebb technikai lehetőségeket használnák fel, tehát készíthetne hangos képes CD-romlemezt, és alkothatna az internetre is. A modem idők hallgatói néhány percen belül elsőként hallhatnak részletet Vahorn András új CD-romjáról, amelyet a kedvemért a művész még a megjelenés előtt a telefonon keresztül szólaltatott meg. Most egy pár hónapja lehetőség nyílt, hogy a stúdió felszerelt nekem egy kis stúdiót, amivel van komputer, és vannak hangszerek is, hamarosan videót is beépítjük, és mindez azért, hogy rácsatlakozunk az internetre, és megcsináljuk a stúdió websájtját. A stúdiónak van egy kis vállalata, ami kiad CD-ket, amiben ilyen ambient zenék vannak elsősorban, és ez a vállalat, ez Tone Casualty, ami azt jelenti, hogy hangáldozatok. Ennek egy websájtját felépítettem most az elmúlt 2 hónapban, ami hát arra van, hogy bemutassa magát, és hogy lehessen lelódolni, letölteni számokat, hogy az emberek meghallgassák, és utána gyorsan meg is vegyék a CD-ket. Tehát ez a féle ilyen reklám oldal, amin meg lehet hallgatni az új számokat? Hát igen, tehát amikor oda bemész, akkor megnézheted a művészeket, akkor föl vannak sorolva meg kik a művészek, milyen CD-k jelentek meg a művészekről, milyen cikkek jelentek meg, mit csinálnak, és akkor lehet letölteni egy pár számot mutatóba, marha rossz minőségbe. A Real Audio rendszert használja ez is, ugye? Hát félig, mert a fájlok azok Real Audio-ban vannak, de még nincsen Real Audio szerverünk, ahhoz, hogy tényleg real, tehát valódi időben jöjjön, hanem egyelőre le kell tölteni. Viszont mivel hogy ilyen jó-rossz a minőség, így 4 percet le lehet tölteni, 4 percnyi zenét körülbelül 5 perc alatt, és még se kell olyan sokat várni. Neked megjelent egy lemezed is Amerikában. Ez egy CD-rom, vagy egy hanglemez? Ez egy CD, egy hang CD. De most pont ebben az évben azt akarjuk csinálni, hogy most már CD-romokat adunk ki. Úgyhogy ez lesz most a következő. Hogyan fogod majd kombinálni az interaktivitást a zenével? Van erre már valamilyen ötleted? Hát itt megint csak, még mindig csak gondolkozok ezen. Tudnélik, hát nagyon nagy gond a CD-romba, hogy igazából nincsen szinkronban a zenével. Mert ugye, ahogy a képek jönnek, az az függvény annak, hogy milyen gyors a komputered. Az a lényege ennek a stúdiónak, hogy hát mindent én csinálok. Tehát tud egymásra hatni a kép, a hang, a grafika. Nem kell az, hogy megcsinálom a zenét, és majd valaki más akkor csinál rá valamit, hanem csinálok egy darab zenét, ahhoz csinálok valami képet, az hatással lesz a zenére, tehát már az előállítás folyamata is interaktív. Tudsz nekem mondani ebből valami kis, valamit mutatóba, hogy hogyan képzelhetjük majd el mondjuk az egyik felvételt a lemezen? Nem tudok, bár várjál csak, hiszen lehet hallani, mert például éppen tegnap csináltam egy kis zenét, de ez így magában nem tudom, hogy mit mutat. Várjál csak, azt mondja. Most ott vagy a számítógépnél? Igen, és most hallod azt a zenét. Tehát úgy képzelem el, hogy mondjuk van egy ilyen zenei aláfestés, ami önmagában is egy zene, de hogyha tehát a komputerbe berakod a CD-romot, és valamit csinálsz, az hangot ad ki, amivel hozzá tudsz járulni a zenéhez. Itt eközben milyen gép fog megjelenni? Itt most? Igen. No, ezt még nem látom. Én csak vele gondolok. Hát itt valami nagyon ködös, szürke, valamilyen körülbelül 5 méterrel a föld szinte fölött való éjszakai suhanás. És akkor ott mindenféle fölbukkan a fűből. Vahorn András készülő új CD-rom lemezéről hallhattunk részletet, és előttem itt van az az oldal, amelyen Vahorn saját internetes biográfiája található néhány képpel együtt. Lengyel Roland, te ismered az egykori bizottság zenekart? Hát mondjuk nem az én korosztályom, de ismerem, de nekem nem nagyon tetszik. Ennek ellenére azért hadd nyújtsam át neked ezt a kis önéletrajzot, néhány képe is látható ezen a homepage-en Vahorn Andrástól, ez a két festmény, ezt ő készítette. Körül a Vahorn. Mindezt virág helyett nyújtottam át neked, bár hogyha nem tévedek, te is valami hasonlót akarsz átnyújtani a hallgatóknak. Igen, világháló helyett egy virághálót szeretnék ajánlani, angol neve Flowernet. A cég frissen vágott virágok legnagyobb disztribútoraként dülleszti ki melleit, és éppen most 25 évesek. A beköszönő oldalon rögvest rendelhetünk 12 szál vörös rózsát, vázával potom $24.95. Itt ugye tovább kattingatunk, akkor egy szabványos megrendelő lapra bukkanunk, és itt válogathatunk, hogy milyen színűek legyenek ezek a piros rózsák, mondjuk kékek vagy zöldek, és a váza méretét is meghatározhatjuk. A tények és információk oldalon virágok mini fotóit és latin neveit láthatjuk, és hogyha itt rákattintunk, én a szegfűt láttam meg, ami ugye ismerős volt a virágok közül, megtudtam. De ez nem magyarul volt, ha nem, szegfű. Persze, minden angolul. Az volt ennek a neve, hogy Dianthus. Megtudtam, hogy a mediterrán vidékről származik, és abban is beavattak, hogy a szegfű latin neve, ez a Dianthus, ez egy görög di és antos virág szó összetételből származik. Aztán, amitől speciálisan internetes a dolog, hogy a szállításról ők gondoskodnak, tehát megrendelem a virágot. És akár itt Budapesten is meg lehetne rendelni? Így van, és Latin Amerikából optimális hőmérsékletre lehűtött dobozokban repülőn elszállítják az Egyesült Államokba és a világ más pontjaira is. És mint minden internetes kiadványon, vagyis ilyen megrendelő lapon lehet vízával American Express-el is ilyen kártyákkal fizetni. És a Flowernet ezek után garantálja, hogy másnap 3 óráig házhoz vizik a csodás csokrot, ami egy érdekessége, hogyha az ember plusz pénzt befizet, akkor azt írják, hogy a követő nap délutánján már ott van. Hát persze ezt nem tudom, hogy az Egyesült Államokra vagy a világ más pontjaira vonatkozik-e, én gyanítom, hogy az Egyesült Államokban egész biztos, hogy ott van. Modern idők. Most pedig folytassuk a számítógépes virágnyelv, azaz a Cyber Duma elemzésével. A nyelvészünk ezúttal is Bódi Zoltán. Tegyünk egy kis szörfkirándulást a hálózati térben, vagy hogy a gyengébb felhasználók is megértsék, kalandozzunk az interneten. Egy olyan homepage-et, magyarul otlapot futottam végig, amelyik egy széleskörű közönséghez szóló, ám szakmai témáról szól. Egy magyar informatikai cég netlevelét olvashatjuk a netlevelezésről, vagyis a hálózati levelező rendszerekről. Hogy ne hangozzék ez ilyen cyberkínaiul, tekintsünk bele a szöveg első szakaszába. A mai számítástechnika világában, mint Magyarországot, mint az egész világot tekintve, a Microsoft Windows és a DOS a két legelterjedtebb operációs rendszer. Így a mindkettőn futtatható Microsoft Mail, mint helyi hálózati levelező szoftver is világszintű ismertséggel büszkélkedhet. Érdekes megfigyelni, hogy a szakmai szöveg mennyire felhasználó barát. Még a számítástechnikáról csak elemi ismeretekkel rendelkező szájbériai felfedező útra induló felhasználóknak is érthető a szöveg. Az előforduló idegen tulajdon nevek közül a Microsoft Windows, a DOS és a Microsoft Mail neveivel bizonyára minden olyan személy találkozott már, aki az utóbbi időben önmaga képes volt bekapcsolni a számítógépét. A hétköznapi halandóknak talán a legbonyolultabb szakkifejezés ebben a szövegrészben az operációs rendszer szószerkezet. Azonban ezt olyan jó érzékkel helyezték el a szövegben, hogy bízvást minden olvasó azonnal sejtheti, hogy miről is van szó. A Microsoft Windows és a DOS két operációs rendszer, így a szöveg. Ugye világos? Ez a szövegrész alkotja a teljes, kb. Négyszer ilyen hosszú szöveg első bekezdését. A szakasz tartalmilag kerek egység, egyetlen mondat, amelynek a szerkesztése is világos, célra törő, ugyanis elindul a nagyobb tartalmi egység felől, Magyarország és az egész világ legelterjedtebb operációs rendszerei, és kiukad az egyik levelező programnál, Microsoft Mail. A következő bekezdésből kiderül, hogy a szóban forgó magyar informatikai cég létrehozott egy olyan országos szintű levelezőrendszert, amelynek az alapja ez a bizonyos MS Mail. Ezután is folytatódik a szöveg áttekinthető szemléletes stílusa, amely annyira szemléletes, hogy még ábra is tartozik hozzá. Ebből áttekinthetjük a rendszer elemeit és kapcsolódási pontjait. A szöveg egyetlen mondatával van komolyabb kifogásom, így hangzik. A csatlakozáshoz szükséges információkhoz, az egyedi felhasználókról, helyi hálózattal rendelkező cégekről és az árakról a megfelelő szó kiválasztásával juthat. Azért értjük nehezen első hallásra a mondatot, mert a szerző a tartalmilag és nyelvtanilag szorosan összefüggő szavakat túl távol helyezte egymástól. Most hallgassuk meg a mondatot egy kis szórendi cserével. A megfelelő szó kiválasztásával hozzájuthat a csatlakozáshoz szükséges információkhoz, az egyedi felhasználókról, a helyi hálózattal rendelkező cégekről és az árakról. Jellemző, hogy a szöveg utolsó részében fordult elő ez a szerkesztési hiba. Úgy látszik, a szerző már elfáradt a végére, de se baj, mert így is sikerült egy érdekes, érthető, igazi számítástechnikai szöveget alkotnia. Úgy látszik, nem minden érthetetlen, ami cyber. Úgyhogy én arra is kérem a infomanusunkat, Lengyel Rolandot, aki a számítástechnikával és az internettel kapcsolatos híreinket hozza, hogy próbáld meg teljesen közérthetően mondani ezeket a híreket. Hát ez már itt van előttem, úgyhogy ez már csak azon múlik, hogy én mennyire nyitom ki a számat. Megpróbálom. Izgalmas kezdeményezést folytott meg a svájci kormány, amikor visszautasította az ország online közösségeinek javaslatát. Eszerint nem lehet a hálózaton át lebonyolítani a Svájcban nagy hagyományokkal rendelkező népszavazásokat, amelyeket ráadásul évente többször is megrendeznek. Az indoklás szerint a hálózat túl megbízhatatlan ahhoz, hogy a visszaéléseknek elejét lehessen venni. Sajnos a Sportsline rádió csak a második lehet utánunk azzal a 20 órás adásidővel, amellyel hamarosan előrukkol a hálón. Nem Petőfi rádióra gondoltál ugye az internetes adásra. Így van, nem sokára www.sportsline.com címen Real Audio-ban hallható lesz a sport tudósításokra specializálódott internetrádió. És végül két gyors hír annak jellemzésére, hogy mennyire kezd fontosá válni a hálón való jelenlét, akár a hírügynökségeknek, akár a lapoknak. Tehát az IBM Info Supermarket megállapodott a Reuters-szal, hogy a hírügynökség ezentúl a hálón is terjeszti a legfrissebb híreit, sőt még az archívumban is lehet kutakodni. Másrészt pedig a patinást The New York Times is rákerül a hálóra a Pointcast weboldalán óránként frissített hírekkel.